राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 19 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। योग है वो अपने अपने ग्रंथों का परिभाषा वाला योग है। जैसे आयुर्वेद में योग है तो दवाओं के मिलने का नाम योग है। योगराज गुरुकुल महायोगराज गुरुकुल योगराज योग चिंतामणि ग्रंथ भी है आयुर्वेद का। दवाओं के मिलने को नाम योग कहते हैं। ऐसे योग है संयोग है। संयोग संज्ञा होती है। हलोनंतरा संयोग अद्भिर अभ्यवता हल संयोग संज्ञा उसको अचोगे व्यवसाय सरित हलों की संयोग संज्ञा हो जाती है। तो संयोग संज्ञा है योग संज्ञा है। गीता में तब विद्या दुख संयोग वियोग योग संज्ञा वहां संयोग का वियोग तो संयोग ना वो व्याकरण वाला संयोग नहीं चलेगा ना वो आयुर्वेद वाला योग चलेगा। समत्वम योग उच्चते दो जगह परिभाषा आती है। समता का नाम योग है और दुख संयोग वियोग दुखों के संयोग का वियोग उसका नाम योग है। तो योग क्या है मैंने अब तक जो पढ़ा है समझा है सुना है विचार में आया है वो बात कहता हूं। गीता का योग क्या है। जीव ब्रह्म जो दो मानते हैं उस दोनों का नित्य योग है सदा ही योग है कभी वियोग हुआ नहीं है उसका नाम योग है। गीता के अनुसार जीव ब्रह्म की एकता कहते हैं तो बात में जीव ब्रह्म की एकता कभी हुई नहीं कभी होगी नहीं कभी हो सकती है नहीं। जीव और ब्रह्म की योग तो कैसे होगी असंभव है। जीव नाम उसी का है जो संसार के साथ संबंध रखता है। संसार के साथ संबंध रखता है परमात्मा के साथ एकता कैसे होगी। तो गीता का योग वास्तव में भगवान ने कहा ममेव वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन ये अनादिकाल से मेरा ही अंश है। इस वास्ते भगवान ने 8 प्रकार की भेदों वाली अपनी अपरा प्रकृति बताया। अपरा यम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम जीव रूप प्रकृति है वो मेरी परा प्रकृति है। तो इन दोनों प्रकृतियों से संपूर्ण जीव परार अपरा दोनों मिले हुए सब जितने प्राणी हैं तो वो परा प्रकृति को जीव कहा है। तो जीव की जो एकता होती है वो एकता होती नहीं है। जो दोपना माना हुआ है वो माना हुआ मिल जा मिट जाता है होते नहीं वो तो नित्य योग है ही। उस नित्य योग का नाम गीता में योग है। वे नित्य योग है वो कर्मों के द्वारा हो जाए कर्म योग है, विवेक के द्वारा हो जाए वो ज्ञान योग है, और भक्ति के द्वारा हो जाए वो भक्ति योग है। ऐसे योग का विभाग है, ये उसका नाम है। गीता में योग के तीन अर्थ हमने किए हैं, जो गीता दर्पण में खुलासा किया है। एक योग नाम योगस्य तिवृत्ति निरोधा, इसका नाम भी योग है, और जो नित्य योग उसका नाम भी योग है, योग प्रभाव का नाम भी योग है। तो युज धातु तीन है, व्याकरण में युज धातु तीन आते हैं। एक युजरी योग आता है, यह युज समाधु आता है, एक युज संयम ने आता है। तीनों का अर्थ क्या है कि समाधि का नाम योग है, और दो मिल जाए उसका नाम योग है, जो नित्य योग है मिला हुआ योग है वो योग है, और एक सामर्थ्य का नाम योग है। पश्चिम में योग में ईश्वरम, मेरा ऐश्वर्य योग देख, मानो योग सामर्थ्य। तो ये योग युद्ध संयम ने धातु से भरा हुआ है। ऐसे अलग अलग कहां पर किसका पर्यायवाचक है योग, कहां किसका है। तो योग शब्द का प्रयोग बहुत आया गीता में, 18 अध्यायों में अंत में दो बार योग शब्द तो आता ही है। तीसपद बुद्ध गीता उपदेश विद्यायम योग शास्त्र और अन्य विषाद योगो नाम, तो 36 बार तो पुष्प में आ गया है योग शब्द, और बीच में भी जगह जगह योग शब्द आया है। तो कौन सा शब्द कहां किस रंग प्रयोग हुआ है, इसका विवेचन गीता दर्पण में किया है। उसमें अलग अलग योग शब्द को खोला है, योग क्या क्या अर्थ होते हैं और किस अर्थ में कहां आया है, इसका विवेचन हुआ है। तो परमात्मा के साथ इसका नित्य योग है, कभी वियोग हुआ नहीं। तो परमात्मा के साथ ही योग है। जीव ब्रह्म नहीं, जीव जीव है ही नहीं, वो सदा ही परमात्मा के साथ संबंध उनका नित्य है। वो संसार के साथ संबंध जोड़ लेने से उसका अनुभव नहीं है, तो वो अनुभव न होने के कारण से वियोग है। दुख संयोग वियोग में इसका अर्थ हुआ संसार के साथ अपने संबंध का अत्यंत अभाव। तो संसार के साथ अत्यंत अभाव हो जाए वो भी योग है, और समरूप परमात्मा में स्थिति उसका नाम योग है। तो दोनों का नाम योग या परिभाषा दो ही बताई है, दुख संयोग वियोग में योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते। दोनों तात्पर्य क्या होता है, संसार से संबंध विच्छेद सर्वथा होने पर वही नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी, और समता में स्थिति होने से नित्य योग की नित्य योग प्राप्ति हो जाएगी, यही योग है। अब इस योग की प्राप्ति योगास्त्रयोमया प्रभुता निर्णाम श्री विदित्सया, एकादश स्कंद के 20वां अध्याय में भगवान कहते हैं मैंने तीन योग बताए हैं, वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन योग बताए हैं। निर्णाम श्रेयो विदित्सया, मनुष्यों के कल्याण करने के लिए तीन योग बताए हैं। नो उपायो से कर ही, तो और कोई उपाय है ही नहीं, तीनों के सिवाय कोई उपाय नहीं है, तीनों योग है, तीनों के स्वतंत्र का भी वही है। तो नित्य योग जो परमात्मा का है उसको प्राप्त करना तात्पर्य है, बड़ी सरलता से उस तत्व को प्राप्त हो जाए, ऐसा वो योग है। तो आज सुबह मैंने कर्मयोग की बात थोड़ी बताई थी, कर्मयोग से है, कर्मयोग से योग होता है। तो कर्म क्या है, खास बात मैंने एक दो दिन में अभी बताई है, हम जो अपने लिए चाहते हैं ना, ये ही योग से वियुक्त होते हैं हम। वो कुछ भी चाहते हैं, हम भोग चाहते हैं, संग्रह चाहते हैं, आदर मान सत्कार बधाई भोग संग्रह कुछ भी चाहते हैं तो वो योग नहीं होता है, वो वियोग हो जाता है। तो अपनी तरफ खींचता है वो वियोग होता है, और त्याग ही त्याग करते तो योग हो जाता है। सबका त्याग करने पर स्वतः सिद्ध नित्य योग की प्राप्ति हो जाती है, ये इसका तात्पर्य है। तो इसमें बाधा क्या है? इसमें जैसे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यन्त्राणि माया, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं और वो उन कर्मों के अनुसार सबको जन्म मरण देता है। जैसे यंत्रारूढ़ कोई हो जाए तो यंत्रारूढ़ होने पर यंत्र में यंत्र घूमना ही पड़ता है, ऐसे शरीर में अपनापन करने से इसको जन्म मरण होते हैं। कारण गुण संगो से सदसद योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। ऊर्ध्वगत संधि सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगत संधि तामसा, जैसे जैसे गुणों का संग करते हैं वैसे होता है। अगर गुणों का संग बिल्कुल छूट जाए तो फिर स्वतः सिद्धि मुक्त है उसके, स्वतः स्वाभाविक उनका स्वभाव है वो प्राप्त हो जाता है। तो ईश्वर सर्वभूताना इसमें कहते हैं कि ये द्वैत आ गया, तो इसमें द्वैत नहीं आया है। द्वैत कब आता है? द्वैत आता है अहम भाव होने से। अहम भाव न हो तो द्वैत नहीं होता है। ये अहम भाव है, ये अणु है, बहुत बारीक चीज है। इस अहम को हम धन के साथ बना दे तो मैं धनी हूँ, और मैं जमीन के साथ मैं जमींदार हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, ऐसा उसके साथ मिल जाता है। मैं कुटुंबी हूँ, इसके अगर जाते तो मैं स्थूल हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, तो ये किसी के साथ मिला दे, ऐसा एक अहम है जो किसी के साथ मिला दो। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के साथ मिला दो। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, इसके साथ मिला दो, तो ये उसी के साथ मिल जाए जैसा ही हो जाता है। इसे सिद्ध क्या हुआ कि वास्तव में स्वरूप नहीं है, किसी के साथ मिला वैसा हो गया तो वह कहाँ है? नहीं, वो है नहीं। मान लिया आपको जिस रात मिला वही रात मिल जाएगा। आप एक दिन में कितने रूप धारण करते हैं जिसकी गिनती नहीं है, बहु रूपया भी इतना नहीं करता। बाप के सामने जाते हैं मैं तो बेटा हूँ, बेटे के सामने कहते मैं तो बाप हूँ। आपको पूछे कि आप सच्ची बताओ बाप हो बेटा हो, पोते के सामने मैं तो कहते दादा हूँ, दादे के सामने पोता हूँ। तो ये दूसरे की अपेक्षा लेकर के आप अपने को मानते हैं। आप कौन है इस बात का पता नहीं है, तो आप एक अहम मानते कि मैं एक हूं। तो ये हूं क्या हुआ कि सत्ता के साथ अपने को मिलाया, सत्ता के साथ मिलाने मैं एक हूं ऐसा हुआ। अब उसके साथ जो जो मिलाते जाओगे वैसे वैसे आपकी प्रतीति होती चली जाएगी। तो इसको प्रतीति नहीं कहते, इसको भास कहते हैं। मन भान होता है, प्रतीति इदंता की होती है, प्रतीति होती है, और भीतर में जो आभास होता है वो एक भान होता है, मैं हूं ऐसा। उसमें कोई कहते तू है, यह है, वह है, मैं हूं, चार हो जाते हैं, चार हो जाते हैं। तू और मैं दो हो गए, एक वह और यह, चार हो जाते हैं। इनको फिर आठ हो जाते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये इसका है, ये उसका है। तो मैं, मेरा, तू, तेरा, वह, उसका, यह, इसका, आठ हो जाते हैं। ये भेद कर लेते हैं तो जड़ता के अहंता के साथ संबंध होने से ये भेद हो जाते हैं। अब वास्तव में हमारे तत्व की प्राप्ति करना है तो तत्व की प्राप्ति में अहं का संबंध विच्छेद होने से तत्व की प्राप्ति होती है। अब गहरी बात आवेगी, थोड़ा ध्यान देना। अहम है अपने गुण में मैं हूं, ये सबका अनुभव है, मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी का भी है, कुत्ता भी बैठा है तो मैं हूं ऐसा उसी भी होता है। कुत्ता दे, कुत्ता घूर रहा है, मैं बैठा, तू क्यों आया, लड़ते हैं आपस में। तो अहम, ये अहम सब में, पशु पक्षियों में, वृक्षों में, लताओं में छिपा हुआ रहता है, वो प्रकट में ऐसा नहीं रहता। जैसे मूर्छित होता है, जैसे गाढ़ नींद में आदमी होता है, ऐसी अवस्था होती है, इसमें साफ प्रतीति नहीं होती। तो ये अहम है, अब इस पर विचार करना है। सो खूब ध्यान से आप लोग कृपा करके सुने। हमारे एक श्लोक बहुत बढ़िया लगा है, आधा श्लोक, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। आधे श्लोक में भगवान ने कितना भाव भर दिया है, आश्चर्यात्मक है। सब वेद और पुराण और शास्त्र, संतों की वाणी, जितना कथन, सबका सब दो के अंतर्गत आ गया। 16 अक्षरों ना सतो विद्यते भावो आठ, ना भाव विद्युत शत याथ, ये 16 अक्षर हो गए। खूब ध्यान देकर आप लोग सुने। असत भाव न विद्युत, जो असत है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। धातु ऐसे लाए हैं, अस भूवि भू सत्तायाम और विद सत्तायाम, सत्ता का वाचक है तीन धातु, अस भाव अस भूवि भू सत्तायाम, अस भूमि भू का अर्थ भू, अस का अर्थ भू से कर दिया, भू का अर्थ सत्ता से कर दिया, और विद सत्तायाम सत्ता लाकर विद का अर्थ कर दिया। और तीन धातुओं पर नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, तीन धातु है। तो सत्ता अर्थ का है, तो सत्ता अर्थ का तात्पर्य क्या हुआ कि वो एक सत्य तत्व है, उसके सिवाय प्रकृति और प्रकृति का कार्य है। उनके लिए कहते असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है। तो असत वो नहीं कि जो अत्यंत अभाव हो, जो दिखता सत है और वो दिखता नहीं, निरंतर परिवर्तनशील है। और सत वो है जो निरंतर अपरिवर्तनशील है। असत उसका नाम है जो कभी परिवर्तन बिना एक क्षण भी रहता ही नहीं। सत उसका नाम है किसी क्षण परिवर्तन होता ही नहीं, ये खास बात है। इस वास्ते शब्द दिया कि नाशतो विद्यते भावः, असतः भावः न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है। ये हम विद्यते धातु दिया, तीनों धातुओं को एक अर्थ हुए भी एक एक धातु अपना अर्थ अलग अलग रखते हैं। घटपटादिक जितने शब्द है वे पर्यायवाचक शब्द होते हुए भी अपना अपना एक एक अर्थ रखते हैं। धातु का एक अर्थ होते भी धातु का स्वतंत्र अपना अर्थ होता है। तो अस भूमि का अर्थ तो है सत्ता, और विद्यते विद धातु विद ज्ञाने वेत्ति रूपम विद ज्ञाने विन्ते विद विचारणे विद्यते विद सत्तायाम लाभे विन्दति विन्दते, चार धातु आते हैं विद, उनका ये विद सत्तायाम का है। तो विद सत्तायाम, तो विद का अर्थ का है कि विद्यमान जो मौजूद, उसका नाम विद धातु है। और भू धातु व्यक्त भू सत्तायाम, भू सत्ता है भू नाम पैदा होना, प्रगट होना, है ऐसा कहने भी तीनों को है कह सकते हैं, फिर भी भू उत्पत्ति की तरफ जाता है। और अस धातु विद्यमान सत्ता की तरफ जाता है, सत्ता मात्र, और विद धातु विद्यमान तक जाता है। तो विद्यमान रहना और होना और पैदा होना, तीनों होना ही अर्थ है तीनों का ही, पर तीनों में ये थोड़ा अर्थ भेद है सूक्ष्म। तो नाशतो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते, असत वस्तु जो परिवर्तनशील वस्तु है उसका भाव मानी उस सत्ता विद्यमान नहीं रहती, किसी क्षण भी विद्यमान नहीं रहती, विद्यमान है ही नहीं। हरदम परिवर्तन ही परिवर्तन होता है, सिवाय परिवर्तन के कुछ नहीं। साधारण रीति से दिखता है तो वस्तु दिखती है, खास शरीर है, ये सब वस्तु है, जड़ चेतन स्थावर जंगम है सभी, इसके सिवाय मन बुद्धि इंद्रियां प्राण सब ये सत्ता दिखते नहीं सकता। तो सब ये दिखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें खास बात है केवल परिवर्तन। दिखने में ये सब दिखते हैं शरीर, पर शरीर नहीं है, एक धारा है, जैसे गंगा जी की धारा बहती है तो वो धारा बहती रहती है, इस तरह से इस संसार की धारा बड़ी तेजी से बहती है। तो बहती है इस वास्ते कहते हैं असतः भाव न विद्यते, इसका भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें ये विद्यमान हो। तो केवल क्रिया है, केवल क्रिया। ये शरीर पदार्थ दिखते हैं, ये पदार्थ ऐसे नहीं है, केवल क्रिया। जैसे धारा गिरती हो तो धारा लंबी हुई दिखती है, गंगा जी की धारा बहती हुई दिखती है, और धारा है जो दिखती है कि कल जिस सीढ़ी पर बहती थी उसी सीढ़ी पर गंगा जी बह रही है, उसी सीढ़ी पर है और बह रही है, दोनों बात कहते हैं। गंगा जी कल की जगह ही है और कल की जगह ही बह रही है, तो वो जो बह रही है उस जगह कहना, एक उसी जगह कहना, ये दो शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे ये मनुष्य है ऐसा प्रयोग होता है वास्तव में धारा की तरह बहता हुआ। तो क्रिया है, पदार्थ नहीं है, ये ख्याल करने की बात है। बच्चा जन्मता है तो जन्मता है तो बड़ा होता है तो केवल परिवर्तन, क्रिया क्रिया का नाम ही बच्चा है, ये थोड़ी बारीक बात है। जैसे पंखा घूमता है तो ये चक्कर की तरह दिखता है, ये चक्कर नहीं है, अलग अलग ताड़ी में जल्दी घूमने से एक चक्कर दिखता है। ऐसे इससे भी ज्यादा तेजी से ये शरीर घूमते हैं, तो शरीर नहीं है, केवल क्रिया है, उत्पन्न होकर के नष्ट होने की तरफ जा रही है, मात्र क्रिया। उत्पत्ति स्थिति प्रलय, तीन बात होती है, उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है। तो इसमें उत्पत्ति होकर जो स्थिति होती है, वो स्थिति क्या है, हरदम परिवर्तन का नाम स्थिति है, स्थिति नहीं है। बारीक से देखा जो उत्पत्ति और प्रलय है, एक अवस्था बदली दूसरी अवस्था पैदा होगी, वो अवस्था बदली तीसरी अवस्था पैदा होगी, ये कहने में तो बहुत देरी लगती है, बदलने में देरी नहीं लगती है। तो वो बदलती है तो बदलने रूपी क्रिया है, वो क्रिया का पुंज शरीर दिखता है। देखने में शरीर तो बीच में स्थाई दिखता है, उत्पत्ति और विनाश, ये उत्पत्ति विनाश दो क्रिया दिखे, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, और बीच में स्थाई रहता है। वास्तव में उत्पत्ति और विनाश का क्रम है, उसका नाम स्थाई है, शरीर है नहीं, केवल क्रिया है। उत्पन्न और नष्ट की तरफ क्रिया जा रही है, उस क्रिया के प्रवाह का नाम शरीर है। थोड़ी सी बारीक बात है, ध्यान दे आप, केवल प्रवाह के अभाव की तरफ जा रहा है, सब अभाव में जा रहा है निरंतर, तो निरंतर अभाव में जा रहा है, उसी सत्ता विद्यमान कैसे, नासतो विद्यते भाव, असतः भावान, अस्त की सत्ता विद्यमान नहीं है, निरंतर अभाव में जा रहा है, निरंतर। जैसे स्थूल दृष्टि से आप हम देखें तो कभी आप, हम कहते थे कि हम तो बच्चा है, हम तो बालक हैं, पर आज कहते हैं हम बालक हैं, नहीं कहते। पूछा जाए कि बालक बना कब छोड़ा आपने, तो कोई नहीं बता सकता किस तारीख को छोड़ा आपने, आपने छोड़ा है ही नहीं, छोड़े क्या, ये तो निरंतर बदल रहा है। पर बालक कहते कहते, शिशु कहते कहते, पंगुड़ कहते कहते, किशोर कहते कहते, युवा कहते कहते, वृद्ध कहते कहते, रोगी कहते कहते, रोगी निरोग कहते कहते, कहते कहते रहते हो, ये टिकता नहीं है, किसी क्षण भी टिकता नहीं है। तो असतः भावन है, जिसका भाव विद्यमान है ही नहीं, भावना सत्ता विद्यमान नहीं है, और सतः अभावन विद्यते, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, वो भाव ही भाव है और ये अभाव ही अभाव है। और उभयो दोनों का अंत देखा तो अंत में एक वचन आया, उभय और अंत, तो एक वचन का तात्पर्य कि सत ही रहा, असत कुछ है ही नहीं। तत्व दर्शियों ने तत्व को ही देखा, न भाव है, न अभाव है, न परिवर्तन है, न स्थाई है, न अस्थाई है, एक तत्व है। उभयोर विदृष्टोन्तस्तन्योस्तत्वदर्शी भी तत्वदर्शन देखा। अब ये तत्वदर्शन देखा तो कैसे है इसका थोड़ा विवेचन होगा। अभी कहा इस ठीक बात है घर में, अब ध्यान दें आप। ये जो कहा जाता कि मैं हूं, इसमें मैं हूं ये है, तो मैं तो है प्रकृति, हूं है ये तत्व, इसको इच्छे जड़गंधी कहते हैं। जड़ चेतनी गांठी पर गई यद्यपि मिशा छूटत कठिन नहीं, तो चेत है हूं ये सत्ता का वाचक है और मैं है ये प्रकृति का वाचक है। भूमि रापो दलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यन्ने विद्ये प्रकृष्टा अपरायम, ये अहम है, ये मैं है, अपर है। और इसको जो जानता है एतद्यो वेत्ति इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्रम, इसमें स्थूल सूक्ष्म कारण सब आ गए। और इसको जो वेत्ति जो जानता है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, क्षेत्र की मेरा स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप है, वो क्षेत्र की तरफ वृत्ति होते क्षेत्र के नाम है, और नहीं तो हूं मैं ही। अंत में क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम, उसी को क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान त्ञान मत मम, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान वो मत में ज्ञान है, और क्षेत्र क्षेत्र की ओर अंतरम ज्ञान चक्र ज्ञान रूपी चक्ष क्षेत्र और क्षेत्र की ओर देखे वे परम को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब परम को प्राप्त कैसे हो जाते हैं ये बात थोड़ी और कही जाती, ये थोड़ी बारीक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो जो सत और असत दो हुए इसके बीच में सत का अंश सत्ता हुआ और असत का अंश मैं हुआ, मैं हूं, सीधी सीधी बात है। अब मैं क्या है इसकी खोज करनी है ठीक तरह से, मैं क्या है। तो पहले मैंने कह दिया कि मैं जिसके साथ मिला वैसे हो जाता है, परंतु मैं का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो अब विचार करते हैं थोड़ा, असत को भी मैं नहीं कह सकते और सत को भी मैं नहीं कह सकते। जहां सत है वहां मैं नहीं है, और मैं है वहां सत नहीं है, तो मैं सत को भी नहीं कह सकते। जो सत तत्व है उसमें मैं तू यह वह लगता नहीं है, सत्य तत्व में ना मैं लगता है, ना तू लगता है, ना यह लगता है, ना वह लगता है, ना ही कोई कल्पना वह ठहर नहीं सकती। और असत है उसमें भी मैं नहीं है, जैसे असत थम्बा है तो इसमें मैं नहीं है, असत में मैं हो नहीं सकता, संभव नहीं है। असत में मैं क्यों नहीं हो सकता कि असत मैं असत है, तो असत मैंपना भी असत है, तो असत मैं जो अहम में असतपना है उस असत की भी सत्ता नहीं है, तो उसमें मैं कैसे रहेगा। असत की खुद की ऐसी दशा है कि उसी खुद की सत्ता ही नहीं, तो मैं का आधार कैसे बनेगा। वो असत भी इतना बड़ा दोष है जिसमें दूसरा दोष टिक ही नहीं सकता, ना गुण टिक सकता। असत दोष ऐसा विलक्षण है कि उसको कोई टिक सकता ही नहीं, जब भाव न विद्यते उसमें अहम कैसे होगा। तो ना तो असत में अहम हो सकता है और ना सत में अहम हो सकता है। अब अहम की खोज करो, अहम कहाँ है। तो विचार करके आप देखें तो अहम कहाँ है। तो लोग कहते हैं कि मन में है, बुद्धि में है, अंतकरण में है, ऐसे कह दो। अंतकरण में मैं नहीं है, मन में वहां नहीं है, बुद्धि में मैं नहीं है, अंतःकरण है, करण करता नहीं है, ना मन करता है ना बुद्धि करती है ना मैपन वो करता है। ये तो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है, करण करता नहीं होता और करता करण नहीं होता, और अहम करता है। तो अहंक बुद्धि में नहीं है, मन में नहीं है, चित्त में नहीं है, अहम कहते उसमें भी मैं नहीं है, वो अहम नहीं है। ये अहम को तो करण हो गया, करण में चला गया मन बुद्धि चित्त अहंकार करण में। तो करण और कर्ता एक नहीं होते, करण होता है साधक तमम करणम, क्रिया में अत्यंत उपकारक का नाम करण होता है, और कर्ता होता है स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, क्रिया में स्वतंत्रता से विवक्षित अर्थ उसका नाम कर्ता होता है। तो ये कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान ध्यान देकर देखें, ये वास्तव में प्रकृति का कार्य है। ये छहु कारक उक्तानुक्ततया द्विधा कारकाणी भवन्ति षट, तो छह कारक होते हैं, तो छह कारक होते हैं, कारक कारक और चाहे कर्ता को हो, नुल त्रिचो एक धातु से ही कर्ता और कारक दोनों बनते हैं। नुल होता है तो ये और ना को अक हो जाए तो कारक बन जाएगा, त्रिच करो तो कर्ता बन जाएगा, एक ही धातु है। कर्ता का वाचक ही कारक है, कारक का वाचक ही कर्ता है, ये पर्याय है कर्ता और कारक। परंतु श्री पाणिनि महाराज ने संज्ञा बांध दी कि स्वतंत्र कर्ता, क्रिया में जो सर्वथा स्वतंत्र उसको कर्ता कहना, और कारक छओ को कहते, कारक तो छओ को कहते, कर्ता छओ को नहीं कहते, कर्ता एक को कहते हैं, जो मुख्य होता है वो कर्ता होता है। व्याकरण के गहरे अर्थों में जहाँ विचार किया है वहाँ क्रिया संबंधित्व कारकत्व लक्षण आता है, दूसरा आया है क्रिया जनकत्व कारकत्व, जो क्रिया के जनक होते हैं उसको कारक कहते हैं। तो क्रिया के जनक है वो कारक है, क्रिया जो ये क्रिया है जो क्रिया, तो क्रिया का जनक वो कारक होता है। तो कारक सबके सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति में कर्तृत्व नहीं है, ध्यान देना जरा, ये प्रकृति का कार्य है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण क्रिया का जनक है, क्रिया में लगते हैं, क्रिया प्रकृति की क्रियावस्था निरंतर रहती है, उसमें कार्य कैसे, प्रकृति की क्रिया कभी स्थिर होती ही नहीं, कभी भी महाप्रलय में भी क्रिया रहती है, महासर्ग में भी क्रिया रहती है, वो जो क्रिया रहती है क्रिया केवल, उसका कार्य कारक होते हैं। तो प्रकृति तक भी कारक नहीं पहुंचते तो प्रकृति से अतीत तत्व तक कार्य कैसे पहुंचेंगे, और कार्य कोई नहीं पहुंचता जिसमें मुख्य कर्ता है, तो कर्तृत्व का अभाव बड़े जोर से शास्त्र में कहा है कि चेतन तत्व में कर्तृत्व नहीं है। जब कर्तृत्व नहीं है तो कर्म और कर्ण संप्रदान अपादान कैसे होंगे, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता तो सब में स्वतंत्र है, वो भी करता नहीं है तो कर्ण कैसे होगा। तो कहते हैं, मैं एक बात कहता हूँ आपसे, सबसे क्षमा मांगता हूँ कि अंतःकरण की शुद्धि नहीं, इस वास्ते बोध नहीं होता। अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो बोध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध से लेन देन नहीं है, अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध होगा तो क्रिया अच्छी होगी, कर्ता अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, कर्ण अच्छा होगा तो क्रिया अच्छी होगी, क्रिया से अतीत तत्व कर्ण अंतःकरण ठीक होने से कैसे हो जाएगा, ये समझ बैठता ही नहीं। अंतःकरण की शुद्धि होने से बोध हो जाएगा, अरे अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो बोध नहीं होगा, बोध क्यों नहीं होगा, तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है, अंतकरण का लेन देन नहीं है, अंतकरण का कर्ता ही वह नहीं पहुंचता तो कर्ण कैसे पहुंचेगा? अरे कर्ण पहुंचता ही नहीं तो अशुद्ध अशुद्ध क्या अर्थ पड़ेगा? इसमें कोई विशेष समझने वाला हो तो बात कर लो अभी, परंतु घोल मत करना, इस तत्व को समझ करके पूछना, उठपटांग प्रश्न मत करना, ठीक समझ करके प्रश्न करो। तो ये बड़ी पंचायती है, बड़ी प्रसिद्धि है कि अंतकरण अशुद्धि से ज्ञान नहीं होता, अंतकरण अशुद्धि से क्रिया नहीं होती। कह सकते हो कर्ण अच्छा नहीं, कलम अच्छी नहीं होगी तो अक्षर से नहीं लिखे जाएंगे, जो क्रिया होगी वो शुद्ध नहीं होगी। क्रिया से अतीत के शब्द में करने का क्या संबंध है? जो पूछना हो गहरे उतर करके पूछो, व्याकरण की रीति से, वेदांत की रीति से, चाहे वेदांत की रीति से पूछो चाहे व्याकरण की रीति से पूछो, ठीक विचार कर दिया जाए तो अंतःकरण का संबंध रहते हुए ज्ञान हो सकता है। फिर कर्तृत्व ने क्या अपराध किया जो स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है और कर्ण है? क्या ठीक है ये बात? अंतःकरण में कर्ण शुद्ध होने, अंतःकरण शुद्ध होने से बोध हो जाएगा, अंतःकरण अशुद्ध बोध नहीं हुआ, क्या लेन देन हुई? संबंध नहीं है, बोध का कर्ण के साथ संबंध नहीं है। कर्ण का संबंध होता है क्रिया के साथ में, कर्ण अच्छा होगा तो क्रिया अच्छी होगी, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कारक सब का सब क्रिया जनक में रह गया, क्रिया और पदार्थ इनका कारण है प्रकृति, प्रकृति से पदार्थ और क्रिया उत्पन्न होती है, और प्रकृति से अति तत्व है, उस तत्व की प्राप्ति के लिए कर्ण कहाँ काम आता है? कहते हैं अंतकरण शुद्ध नहीं, इस बात बोध नहीं हुआ, अंतकरण शुद्ध करो बोध हो जाएगा। तो अंतकरण कर्ण के कारण से बोध हो जाएगा, कितना ही शुद्ध हुआ अंतकरण, कर्ण वह पहुंचता ही नहीं, करता भी नहीं पहुंचता, कर्ण कैसे पहुंच जाएगा? शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो वह पहुंच है ही नहीं, ये तो प्रकृति का कार्य है। क्रिया जितनी होती है प्रकृति में होती है, प्रकृति से अपरित क्रिया है क्या? अरे क्रिया नहीं है तो क्रिया जनकत्व कारकत्व कैसे होगा? वहां संबंध करके इसमें आप में शंका होती हो तो प्रश्न करो, अपने विचार करें। तो वास्तव में इसका अर्थ ये नहीं कहता हूं मैं कि अंतकरण अशुद्ध वशुद्ध परवाह मत करो, अंतकरण अशुद्ध रहने दो, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। अंतकरण शुद्ध करना चाहिए जरूर, मैं कहूँ शरीर भी शुद्ध करना चाहिए, इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए, मन बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए, अंतकरण को शुद्ध करना चाहिए, क्रियाओं को भी शुद्ध करना चाहिए, वर्ण आश्रम के अनुसार वर्ण भी शुद्ध होना चाहिए, आश्रम भी शुद्ध होना चाहिए, व्यक्ति आप करता हो आप साधक हो तो शुद्ध होना चाहिए। मैं शुद्ध का विरोधी नहीं हूँ, शुद्ध का तो समर्थक हूँ, परंतु कर्ण तत्व में पहुंचता है क्या, ये प्रश्न है हमारा। कर्ता भी नहीं पहुंचता, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, केवल प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है, ऐसा जाना अकर्तारम् सप्रशति, वो अकर्ता को देखता, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथानं अकर्तारम् सप्रशति, वो अकर्तापन का अनुभव करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वा वो अहम जो प्रकृति कार्य है उससे मोहित होकर उसने अहम में अपनी स्थिति कर ली, अपने कर्ता मानता है, तो है नहीं कर्ता मानता है। इस वाले नहीं विकसित करो मिति युक्त मनी तत्वित को चाहिए कैसा न माने करता, अरे वहां 27-28 में तत्वित तू महाबाहो, तत्वित बोध अहंकार विमूढ़ आत्मा और तत्वित तू महाबाहो गुणा गुणेश वर्तन इति मत्वा न सज्जते, गुणी गुणों में वर्त रहे हैं तो क्रिया तो गुणों में ही हो रही है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थ बरत रही है, प्रकृति अपने अर्थ में बरत रही है, क्रिया सब पद प्रति कार्य में हो रही है, प्रकृति अतीत क्रिया है ही नहीं, अगर प्रकृति से उधर है ही नहीं क्रिया, असंभव नहीं है। तो प्रकृति उधर उधर का तात्पर्य ये नहीं समझा कि प्रकृति यहाँ है परमात्मा यहाँ है, प्रकृति सब में परिपूर्ण तत्व चेतन तत्व घन रूप से परिपूर्ण है, परंतु उसमें प्रकृति अंश में क्रिया होती है, वो प्रकृति अंश में क्रिया होती है, चित अंश में क्रिया नहीं होती है। संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण देशों में, संपूर्ण काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण परिवर्तनशील में वो है, ज्यों का त्यों परिवर्तन रहता है। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना क्रिया उससे रहित नहीं है, सब है, और उसमें न देश है न काल है न वस्तु है न प्रकृति है, प्रकृति कार्य उसमें है नहीं कुछ भी। तो वो सब जगह परिपूर्ण होते हो भी, जगह हम कहते हैं जगह की एक संस्कार भीतर में, जगह की जगह आपने बना रखी है, जगह को जगह दे रखी है, इस वजह से जगह कहते हैं। जगह ही कहो, देश है ही नहीं, काल है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं, व्यक्ति है ही नहीं, क्रिया है ही नहीं, घटना है ही नहीं, परिस्थिति है ही नहीं, अवस्था है ही नहीं, न जागृत है न स्वप्न है न सुषुप्ति है, न मूर्छा है न समाधि है, ये सब होगा प्रकृति के कार्य में। क्रिया और क्रिया का अभाव दोनों ही प्रकृति का कार्य है। इस वास्ते वहां ये नहीं सर नहीं होते से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं अकर्षण, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न से सर्व हो तो सुखाश्रय अर्थ व्यापाश्रय, किसी के साथ में कोई संबंध है ही नहीं। यह तो आत्मवृद्धि है, आत्मतृप्त समान आत्म संतोष से कार्य नहीं विद्यते, कार्य ही नहीं है तो कर्ता कहां लगेंगे, कार्य कहां लगेंगे, न पदार्थ न क्रिया है। अब उस तत्व में अंतकरण की शुद्धि अशुद्धि क्या काम आई, फिर कह देता हूं कि आप ऐसा न माने कि स्वामी जी अंतकरण शुद्धि को नहीं मानते, ऐसा नहीं मेरा आशय है, पर आपको ये प्रश्न रखता हूं क्या अंतकरण पहुंचता है क्या तत्व में, कर्ण से जो क्रिया होती है, कर्ण शुद्धि होने से वो क्रिया बढ़िया होगी, और कर्ण शुद्ध नहीं होगी क्रिया बढ़िया नहीं होगी, कलम अच्छी होगी छाई अलग लिखने वाला अच्छा होगा तो आदर्श अच्छे आ जाएंगे, और कलम ठीक नहीं होता तो अच्छे नहीं आएंगे। तो क्रिया और पदार्थों में तो रही क्रिया, पदार्थ और क्रिया से अतीत वहां कहां कर्ण है, अंतःकरण कर्ण शुद्ध हो गया, ठीक है कर्ण शुद्ध हो गया, तो कर्ण कहां तक पहुंचता है, जहां तक पहुंचे तक वहां तक शुद्धि होगी, जहां कर्ण की गति नहीं है वहां क्या शुद्धि क्या होगी, क्या अर्थ पड़ेगा, क्या असर होगा उसका। नहीं ऐसा नहीं मानते, अंतःकरण शुद्ध होने से कर्म शुद्ध हो जाएंगे, कर्म कर्म शुद्ध होने का फल क्या है, कर्म शुद्ध होने का फल क्या होगा, कर्म शुद्ध होने से सदगति होगी, कर्म शुद्ध होने से अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी गति होगी, कर्म मलिन हो तो मलिन गति होगी, सात्विक राजस तामस तीन तरह कर्म होते हैं, ऊर्ध्वम गति छंद ऊर्ध्व गति जाएगी कर्म शुद्ध होंगे तो, मध्य गति जाते हैं तो अधोगति छंद तामसा, कर्म तीन तरह के होते हैं सात्विक राजस तामस, कर्म सब होते हैं प्रकृति से, इधर प्रकृति में नहीं है कर्म, प्रकृति में न कर्ता है न कर्म है, ये तो सब प्रकृति के कार्य में है। राग अंतकरण में मान लिया, मेरा प्रश्न ये है कि कर्ण पहुंचता है क्या तत्व में, ये विचार करना है। अच्छा अब छोड़ दो इसको, अब कर्ता हुआ तो कर्ता नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अब कर्ता है क्या असत में कर्ता है, असत का भाव ही नहीं करता कैसे होगा, और क्या सत में करता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसमें कर्ता है, उसमें मैंपन है, उसमें अहम है। सत में अहम होता है क्या? असत में अहम होता है क्या? ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, अंतकरण में है, मन में है? अरे अंतकरण है, करता है। मन में कह दिया, अब कोई कोई उत्तर नहीं हुआ, मान गया मन में है। ऐसे कैसे काम चलेगा? मन करण है, करता है, ये करण है। अंतकरण कहते हो आप, कर्ण तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक हो, साधक तमम करणम, क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकारक, साधक तमम, साधकम नहीं, साधक तरम नहीं, साधक तमम, तम प्रति दिया है, अत्यंत उपकारक हो, उसका नाम करता होता है, नहीं कर्म होता है वो उपकारक, क्रिया की सिद्धि में या स्वतंत्र होता करता होता है। इस वास्ते कर्ण का क्या है, कर्ण ये बात है, अब ध्यान दो, इस विषय में हम लेते हैं और आप भी लेते हैं, सब शास्त्र भी लेते हैं। किस अर्थ में? कि अंतःकरण के शुद्धि बिना संसार का राग नहीं छूटता, राग और द्वेष रहते हैं अंतःकरण मलिन होने से, इस वास्ते इस तरह प्रवृत्ति नहीं होती, इधर जिज्ञासा नहीं होती, ये ठीक है। अंतःकरण शुद्ध होगा तो राग द्वेष मिटेंगे, राग द्वेष मिटेंगे तो पारमार्थिक रुचि होगी, इधर चलेगा, तो अंतःकरण की शुद्धि हेतु है। मानो साधक के लिए अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है, बढ़िया है, उत्तम है, करना चाहिए। अब अंतःकरण शुद्धि के लिए बात बताऊं, अंतःकरण की शुद्धि करना हो आपको, अंतःकरण को, तो ये मल विक्षेप आवरण हवार मिट्टी गठोरी है आवरण, ये केवल प्रक्रिया है। अंतःकरण में खास अशुद्धि क्या है? खास अशुद्धि अगर उनको छोड़ दो तो शुद्ध हो जाए, अभी अंतःकरण मेरा है, ये अशुद्धि है। वो समझने लगा ममता मल जरी जाए, ये ममता ही मल है। जो आप अंतःकरण को, बुद्धि को, मन को अपना मानते हो, ये है महान मल, ये अपना रख करके शुद्ध करते रहो, एक जन्म नहीं 100 जन्म हो जाए तो नहीं हो शुद्ध कभी। ममता भी मल तो लगा दिया, धोना चाहते हैं, ये ममता है मल, मेरा अंतःकरण मेरा मन कभी शुद्ध नहीं होगा, ये खास मेरा, ये एक अशुद्धि। और अशुद्धि क्या है? सबसे मूल अशुद्धि है मेरा अंतःकरण शुद्ध करूं। अब कोई लोटा को देखा कि कल के दिन आग रही लोटा शौच जा रहा है, यो मिट्टी में बना हुआ, उसको धोया तो लोटा निकल आया, तो एक ढेला लेकर के धोने लगा, लोटा निकल आएगा? लोटा जिसमें है उसमें निकलेगा, है ही नहीं लोटा क्या निकलेगा उसमें? तो शुद्ध वो होता है जो अशुद्ध होता है, अशुद्ध शुद्ध है ही नहीं। अरे अशुद्धि है तो मेरापन है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये जब तक है तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरा मल है कि शुद्धि है बताओ? अंतःकरण को अपना मानना, ये शुद्धि है कि अशुद्धि है, क्या है? मेरा मन नहीं तो अशुद्धि है। अब मेरा अंतःकरण शुद्ध कर लूं मैं, असंभव बात है। अपना स्वरूप अंतःकरण क्या, प्रकृति भी अपना स्वरूप नहीं है। जब तक मन मुख मेरा माने वो कैसे शुद्ध हो जाएगा? आप कोई बताओ, इसको नहीं अंतःकरण इसको कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। ये कर्तकरण आदि के बहिकरण है, ये ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां, ये बहिकरण, और वो अंतःकरण भीतर का करण जो क्रिया सिद्धि में करण में हेतु होता है उसको करण कहते हैं। अंतःकरण बहिकरण, बहिकरण में ज्ञानेन्द्रिय वो ज्ञान करण है, कर्मेन्द्रिय करण का करण है, क्रिया का करण है, उसको करण कहते हैं। अंतःकरण किसका है? आपने आप अपना नहीं है, आपका शरीर आपका है क्या? अंतकरण आपका नहीं है, आपका अंतकरण हो तो अंतकरण को आप भस्म कर लो। आपका है क्यों नहीं भस्म कर ले, और शरीर आपका है तो मरने मत दो, बीमार मत होने दो। क्या अंतकरण पर, इंद्रियों पर, शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है क्या, ये बताओ अपने। इस बात में विचार करो कि आपका बहिकरणों पर, अंतकरण पर, शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है क्या? नहीं चलता तो मेरा कैसे हुआ? अरे मेरा है आधिपत्य, नहीं चलता दोनों बात कैसे होगी? तो चाहे तो अपना मत मानो, चाहे आधिपत्य चला लो, दो बात में एक तो करना पड़ेगा। तो इसको बीमार मत होने दो, शरीर को है आपके हाथ में, अरे कम से कम मरण तो नहीं, क्योंकि मरने की सो शौक है, इतने बैठे बताओ किस शौक है मरने की, क्यों मर जाते हो न चाहते हुए? शरीर आपका है, रखो इसको। तो बिल्कुल गलती है, अपना शरीर नहीं है, अपने इंद्रिया नहीं है, अपने प्राण नहीं है, अपना मन बुद्धि नहीं है, अपना अहम भी अपना नहीं है। इसका संबंध विच्छेद होने से स्वरूप की प्राप्ति होती है, अहम को साथ रहते हो नहीं होती। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चिन्मय की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। प्रकृति प्रकृति कार्य संबंध विच्छेद होने पर चेतन रहे और रहेगा क्या? इस वास्ते तत्व की प्राप्ति चाहते हो तो शरीर, इंद्रियां, अंतकरण, मन, बुद्धि ये अपना नहीं है, ये मिले हुए हैं कि सदा रहते हैं, मिले हुए बिछड़ने वाले हैं, आपके साथ रहते नहीं है, मिली हुए बिछड़ने वाले हैं, उनको अपना स्वरूप मान लिया। मिले और बिछड़े अपने होते हैं कि ये मैं मेरे इतने आदमी ऐसा, इतने बहन और इतने भाई मेरे हैं, तो तुम्हारा आधिपत्य चलता है, राजपूत नहीं चलता, फिर मेरे कैसे हुए? प्रकृति का है, अब यही बात है, यही मैं कहता हूं, आप प्रकृति से अतीत हो, आप गुणातीत हो, और गुणातीत होता है वही गुणातीत होता है, अरे गुणातीत गुण सहित होता है, गुण बद्ध होता है, कभी मुक्त नहीं होता, बद्ध बद्ध ही होता है, मुक्त मुक्त ही होता है, अरे मुक्त होता है बद्ध होता नहीं, बद्ध की भावना में मिट जाती है जो रह जाता है, क्या बद्ध मुक्त होगा? एक बार दूसरे क्या मुक्त मुक्त होगा? बद्ध मुक्त होगा, बड़ी अटपटी बात है, बद्ध मुक्त कैसे हो जाएगा? अरे बद्ध नहीं है वो मुक्त कैसे हो जाएगा? मुक्त मुक्त बद्ध बद्ध है, तो आप मुक्त हैं, बद्ध आपकी मान्यता है, तो मुक्ति मुक्त की होती है, बद्ध का ही बंधन होता है। आप मान लेते हो अपने में बंधन, ये आपका बंधन है। अब जहां आप अनुभव करते हो कि मैं तो आप बंधन नहीं है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ। इदं शरीरं कौन्तेय, इदंता से शरीर को बताया, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते, इसी अभिधा उसका नाम हुआ क्षेत्र। और एतद् यो वेत्ति, इसको जो जानता है, तो इदम और एतद् दो शब्द है, ये व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के ऊंचे ग्रंथों में एतद् और इदम शब्द का फर्क है। इदम शब्द होता है आंगुल निर्देश में और दूर, और एतद् होता है ये साफ नजीक का, एतद् होता है थोड़ी दूर पर, इदम होता है दूर होता है, तत् होता है वो और ये इदम शब्द का अर्थ है। तट का अर्थ है दूर, इदं का नजीक अंगुली निर्देश में, और एतद साफ नजीक। तो एतद नाम क्या करना, एतद करना अहंकार। इदं शरीरम को तो क्षेत्र हुआ, तो स्थूल सूक्ष्म कारण सब हुए क्षेत्र, और एतद यो वेति, एतद क्या है, एतद करके है अहम, सबसे नजीक अहम है आपके, आप इतने बैठे हो, आपके साफ नजीक अहम से नजीक है कोई का। तो एतद जो अहम को जो जानते हो, अहम आपके जानने में आता है कि नहीं, अगर जानने में नहीं आता तो अहम है इसमें क्या प्रमाण है ही नहीं, कहते कहे है तो आपके जानने में आता है एतद। तो एतद एकदम नजीक, एतद यो व्यक्ति, एतद को भी जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र की माम विद्धि, उस क्षेत्र के साथ माम के साथ एकता है, भगवान के साथ एकता है, परमात्मा तो के साथ एकता है, सर्व क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र और अंतरम एवं क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानम मत ज्ञानम मत अंत में क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चाहिए भूत प्रकृति मोक्ष ये परम। वो अक्रिय तो क्रिया की अपेक्षा कहता है महाराज, उसको अक्रिय नहीं कह सकते, क्रिया नहीं है कह सकते हो, ना अक्रिय कह सकते ना सक्रिय कह सकते, ये सापेक्ष शब्द है, तत्व निरपेक्ष है, सापेक्ष होगा वहां में दो चीज होगी, एक दूसरा एक दूसरा सापेक्ष अपेक्षा कर दोनों होगा, तो परमात्मा अक्रिय है, संसार प्रकृति सक्रिय है, दो मानो जब अक्रिय कह हो गई, सक्रिय की अपेक्षा जो सक्रिय है ही नहीं वो अक्रिय कैसे कह हो गई। राम सच्चिदानंद दिनेशा तानई मोहनिशा लवलेशा, हम राम सच्चिदानंद दिनेशा, हमारे यहाँ रात्र दिन दो होते हैं, क्या सूर्य के यहाँ रात्र दिन दो होते हैं, दो नहीं होते, दिन संज्ञा कैसे होगी, दिन संज्ञा तो रात्रि की अपेक्षा होगी, तो वहां दिन संज्ञा नहीं है, अपने अपनी भाषा से कहते हैं दिन ही दिन है, वहां रात नहीं है, यू कह सकते हैं हम अपनी भाषा से, पर दिन संज्ञा थोड़ी होगी वहां। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोहनिशा लवलेशा, मोहनिशा ही नहीं वहां, तो रात्रि दिन कैसे कहोगे। इस वास्ते तत्व में अहम नहीं है, अहम में तत्व नहीं है, अहम एक देशी एक एक अणु है बहुत भारी, ये निर्ममो निरहंकार है, शांति में गच्छति, निर्ममो निरहंकार तो शांति को प्राप्त होता है, कर्म योग से निर्ममो निरहंकार का, भक्ति योग से निर्ममो निरहंकार का, ज्ञान योग से निर्ममो निरहंकार का, गीता कर्मयोग से निर्ममो निरहंकार होता है, भक्ति से निर्ममो निरहंकार होता है, ज्ञान से भी निर्ममो निरहंकार होता है, तीनों योगों से निर्ममो निरहंकार शांति मध्य गच्छति कर्मयोग की, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख सब भक्ति योग से, और अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये ज्ञान योग है, निष्ठा ज्ञान से या परा, जो ज्ञान की परा निष्ठा है उसमें अहंकार को पहले बताया, भक्ति योग में कर्म योग में पहले ममता छूटती फिर अंधा छूटती है, और ज्ञान योग में अहंकार पहले छूटता है, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, फिर निर्मम होता है। इस वजह से ज्ञान योग कठिन पड़ता है, ममता वर्ष त्याग सुगम है, अहंकार त्याग कठिन पड़ता है, अभाव सिद्ध हुआ, अहम है ही नहीं, नहीं है उसका अभाव होता है, ना सतो विद्या असत, सत अभाव न विद्य थे, असत का अभाव नहीं होता, सत का असत का भाव नहीं होता, और सत अभाव नहीं, सत का अभाव होते अहंकार हो तो निरहंकार हो ही नहीं सकता, अहंकार की सत्ता होगी तो निरहंकार कैसे होगा, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव कैसे होगा। ये मान ये ध्यानियों का विषय है। गुरुणा भी विचार लेते तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगम सर निश्चय योग योग निर्वण चेत सा नहीं उगता चित्त से वो ध्यान करना चाहिए। ध्यानियों का विषय अभी ज्ञानियों का विषय चल रहा। नारायण नारायण नारायण नारायण अब इस पर विचार करो गहरा सोचो विचार करो एकदम अभी शांत होकर शब्द हो अहम नहीं है सत्ता है संदेह संदेह ध्यान होता है ऊपर में बुद्धा दृष्टि की है तो आत्मसंसमन करते न किंचित विचिंतयेत ये ध्यान की प्रक्रिया ध्याता ध्यान रहेगा तब तक ध्येय की प्राप्ति नहीं और ध्येय में जाते ध्याता ध्यान नहीं रहेगा और ध्याता और ध्यान में जब ध्येय संज्ञा नहीं रहेगी ध्येय संज्ञा ध्याता ध्यान के कारण से ध्याता नहीं ध्येय कैसा ध्यान कैसा